tecellisi. Şimdi yaratmak onun sıfatı. Yarattığı onun zatı değildir. Tabii. Çünkü yarattığı mahluktur. Tevhidi tarif ederken ta baştaki derslerde, belki şükrü onlara rastladık kayıtta, tevhidin tariflerinden birisi Halik ile mahluku ayırt etmektir. Şu de söylediğim müşkülatlar vahdetil vücutçularda olan müşkülattır. Çünkü vahdetil vücutçularda her şeyi bir görmek tevhiddir. Halbuki biz Halik ile mahluku ayırt etmeyi tevhid. Çünkü düşün, yani Halik fail, mahluk mef'uldür. Mef'ul yani mahluk Allah'ın Halik sıfatının tecellisidir. Benim kastım şuydu, biz mahluğa bakarak Halik'in yaratıcılık sıfatını, Halik'lik sıfatını anlıyoruz. Orada kendisini anlamıyoruz, kendisini tabii sıfatlandırmıyoruz. Zatını yakalayamıyoruz. Tabii, değil. Ama o öyle bir hasletin veya öyle bir sıfatının olduğunu... Yani her şeyi yaratan o ise açık, her şey mahluk. Değil mi? Hı hı. Tevhid o zaman burada Halik ile mahluku ayırt etmektir. Zaten mahluk olmasaydı Halik'in varlığını da bilemezdi. İsim ve sıfatın mukaddimesinde diyor zaten o, hiçbir şeyi yaratmadan önce de yaratıcıydı. Anladın mı en son söylediğim sözü? Kafam odaydı hocam, özür dilerim. Tabii. Hiçbir şeyi yaratmadan önce de yaratıcıydı dediniz. Ha, doğru. Daha hiçbir şeyi yaratmış olmadan önce dahi o yaratıcıydı. Bunun delili var mı hocam? Sıfatlar sonradan yüklenir mi? İşte bilmiyorum. El evvelu. Onun delili. Bütün sıfatlarıyla evveldir mi diyeceğiz? Yani Haliklığı da evvel idi, zahirliği de evvel idi şeklinde. Biraz yakaladım. Yani sıfatları sonradan ihdas edilmiş değil diyoruz. Yani yaratılmış o zaman. Göstermesin. Değil. Yani kendisi şöyle dahi yaratmış değildir. El evvelu. Doğru, o zaman noksanlıktan tamamlanmış olur. Olmaz. Doğru. Yani bunu bir nas ile biliyor muyuz hocam? El evvelu. Evveline bunu. Tamam. Sen bunu kapat, ben çekiyorum. Silin. Hocam bir elimi yüzümü yıkasam da. Evet. Müsaitsin. Müsaittir de çocuklar herhalde.